miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 5 szczypiornistów już wylądowało w Poznaniu, kolejni będą lądować w Warszawie za nieco ponad godzinę. Z Kataru wracają brązowi medaliści. W tym serwisie wrócimy też do sprawy komornika, który bezprawnie zajął i sprzedał ciągnik rolnika spod Mławy, i o mobilizacji, którą ogłosili na wschodzie Ukrainy prorosyjscy separatyści. Za nieco ponad godzinę w Warszawie wylądują nasi brązowi szczypiorniści. Z Kataru wracają z medalami, które zdobyli po emocjonującym meczu z Hiszpanami. Wystarczy powiedzieć, że przegrywali nawet 3 bramkami, ale doprowadzili do dogrywki i wygrali mecz 1 bramką. W stolicy czekają kibice, tymczasem 5 piłkarzy już wylądowało na poznańskiej ławicy. Dotarł tam między innymi pochodzący z Kościana Bartosz Jurecki. To jest medal, który wczoraj zdobyliśmy, wydaliśmy Hiszpanom. Ciężko na to pracowaliśmy i jesteśmy szczęśliwi, że już jest koniec i w takich świetnych humorach wracamy do domu. Fizjoterapeuci i lekarze mieli mnóstwo roboty, musieli nas sklejać i składać, żebyśmy mogli zagrać w tym meczu. Odwalili kupę dobrej roboty, więc chwała i dzięki dla nich. Kibice grą naszych szczypiornistów są zachwyceni, a Łukasz Monikowski z AZS-u Uniwersytetu Warszawskiego przekonuje, że piłka ręczna jest w Polsce coraz bardziej popularnym sportem. Popularność po poprzednich medalach w 2007 wicemistrzostwie i 2009 trzecim miejscu już znacząco wzrosła. Teraz ten medal, myślę, że jeszcze ją zwiększy. No i nadchodzące mistrzostwa Europy w przyszłym roku, które będą u nas w kraju. To wpływa bardzo na popularyzację, ponieważ bardzo dużo dodatkowych akcji jest prowadzonych, które mają popularyzować tę dyscyplinę przed mistrzostwami i pokazywać ją ludziom i zachęcać najmłodszych do jej uprawiania. Więc teraz jest taki najlepszy okres na zaczęcie przygody z tym sportem. A nasi brązowi medaliści czasu na świętowanie mają niewiele. W najbliższy weekend grają mecze ligowe w swoich klubach. Przesłuchanie w prokuraturze w Mławie zeznaje tam szef łódzkiej kancelarii komorniczej, której pracownik zasłynął zajęciem i sprzedaniem ciągnika, który nie należał do dłużnika, a do jego sąsiada. Sam asesor Michałka na pytania śledczych będzie odpowiadał jutro. Agnieszka Milewska. Do postępowania w sprawie zajęcia ciągnika rolnikowi z Kulan prokuratura dołączyła drugą, podobną sprawę. Chodzi o zajęcie przez tego samego asesora samochodu należącego do właściciela jednej z firm w Gostyninie. Mężczyzna stracił samochód za długi żony, choć oboje prowadzą odrębne działalności gospodarcze i mają rozdzielność majątkową. Do obu zajęć komorniczych doszło tego samego dnia, 7 listopada ubiegłego roku. Tymczasem przełożony asesora odkupił traktor poszkodowanemu rolnikowi. Teraz to rolnik musi zdecydować, czy przyjmie maszynę. Jest w tej sprawie wstępne porozumienie, wyjaśnia Monika Janus z Krajowej Rady Komorniczej. Ugoda opiewała na to, że pan komornik, czując się odpowiedzialny za działania swojego asesora, postanowił nie czekać się na zakończenie procedury odszkodowawczej i postanowił sam z własnych środków zakupić nowy ciągnik o wartości 105 tysięcy złotych. Przy czym poszkodowany zgłosił roszczenie 75 tysięcy złotych, bo taka była wartość utraconego mienia, utraconego ciągnika. W sprawie Michała K. Krajowa Izba Komornicza wszczęła postępowanie dyscyplinarne. Zakończy się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Ma być generalna, ale dobrowolna. Przewodniczący Samozwańczej Republiki Donieckiej Oleksandr Zacharczenko zapowiada mobilizację. W ciągu 10 dni separatyści chcą wcielić w swoje szeregi 100 tysięcy ludzi. Dzisiejsza decyzja to element radykalnej polityki prowadzonej ostatnio przez separatystów. W czasie sobotnich rozmów w Mińsku grozili oni rozpoczęciem działań na całej linii frontu, jeśli Kijów nie ogłosi jednostronnego zawieszenia broni. Zażądali także wyznaczenia nowych granic ewentualnej strefy buforowej. Sami nie przedstawili żadnych gwarancji, iż nie będą prowadzić dalszych działań zbrojnych. Strona ukraińska czeka teraz na reakcję Moskwy na zachowanie wspieranych przez nią separatystów. Kijowa, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dodajmy, że na Ukrainie mobilizację ogłoszono w połowie stycznia. Potrwa 210 dni, a w jej czasie do armii ma trafić 50 tysięcy ludzi. Dwa razy mniej niż w samozwańczej Republice Donieckiej w ciągu 10 dni. Nowy biurowiec i nowa identyfikacja pracowników. Teraz w serwisie o pomyśle ze Szwecji. W jednym z budynków w Sztokholmie zamiast używać identyfikatorów można wszczepić pod skórę chip. Szczegóły zna Rafał Motryk. Ma wielkość ziarenka ryżu i wykorzystuje technologię RFID, czyli fale radiowe. Chip umieszcza się pod skórą dłoni, między kciukiem a palcem wskazującym. Otwieram nim główne drzwi, sale konferencyjne i uruchamiam Xero, żeby się zalogować. Tłumaczy BBC jeden z entuzjastów nowej technologii, Hannes Schoblad. Dodaje, że on i członkowie tzw. szwedzkiej grupy biohakerów chcą poznać te rozwiązania, by na przykład w przyszłości ocenić, czy rząd, wprowadzając takie systemy identyfikacji, robi to dobrze czy źle. Nie każdy w biurowcu Epicenter musi chip sobie wszczepić. Jeden z młodych pracowników budynku zapytany, czy chce mieć w dłoni takie urządzenie, odpowiedział: zdecydowanie nie. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają opady śniegu lub deszczu ze śniegiem niemal w całym kraju. Wyjątki to okolice Wrocławia i Białegostoku. Temperatura od plus 4 stopni na Dolnym Śląsku do minus 3 w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Karol, do ziemi. Ziemia, mam problem. Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 13. For when it gets right down

Pizzę uwielbiałeś. Kończę mój list. Może w jakiś sposób do ciebie dotrze. To słowa Piotra Kosińskiego na okładce tej płyty. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Muzyka z tego albumu towarzyszy nam szczególnie w tym tygodniu w programie trzecim Polskiego Radia, bo to dzisiejsza premiera płytowa. Trzy wymiary gitary. Witamy Państwa po 13:00. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Witamy i nie przedłużamy, bo wiem, że fani czekają na informacje. Orange Warsaw Festival 2015. W połowie czerwca święto, znowu święto muzyki na torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Dziś mam dla Państwa dwie dobre informacje, obie związane z pierwszym dniem festiwalu, 12 czerwca bowiem. Pojawią się w coraz bardziej pokaźnym spisie wykonawców kolejne dwie nazwy. Jest zespół z Kalifornii i zespół z Anglii. Tak to się nam dzisiaj poukładało. Zespół doświadczony, który ma na koncie już dziesiątki milionów płyt, i debiutanci. To może na początek słowo o debiutantach. Wolf Alice to są właśnie oni. W grudniu 2014 roku zostali wybrani jako ten zapowiadający się świetnie nowy artysta podczas UK Festival Awards. Grupa przygotowuje płytę debiutancką. Na razie mają na koncie epkę zatytułowaną Blush. Utwory z tej płyty na pewno zabrzmią na żywo pierwszego dnia Orange Warsaw Festival 12 czerwca na torze wyścigów konnych w Warszawie. A ta druga grupa, o której mówiłem, ta słynna, wracająca nową płytą, to zespół Papa Roach. Oni zadebiutowali w roku 2000 płytą Infest i to właśnie ta płyta i kolejne albumy ugruntowały pozycję zespołu. Mają do pokazania światu nową płytę zatytułowaną Fear, a właściwie F-E-A-R, bo z kropkami są te litery na okładce tego albumu. I to właśnie Papa Roach i Wolf Alice to dzisiejsze gwiazdy, które pojawiają się obok takich wykonawców, których już znamy, jak Muse, The Chemical Brothers, Incubus, Bastille, Paloma Faith, Parkway Drive, Eskin Alexandria, Malakoteluk, Shepard, Camp i Kadebo Stany. Zatem do tej listy coraz dłuższej gwiazd Orange Warsaw Festival 2015 dzisiaj dopisujemy Wolf Alice i Papa Roach. Ich muzyka powróci także jutro w trzech wymiarach gitary. Audycję poprowadzi Piotr Metz i to w jego imieniu. Także Państwa zapraszam na to spotkanie. Papa Roach z nowej płyty. Self-destructive, lonely road. I read the warning signs, but I was too blind to see. I had to feel the pain till I believed. I have a purpose. Destruction, my hunger turns to greed, but nothing ever fills this hole in me. No tell me help is on the way. I will fight for this life. Turn my darkness to light. This is war. It's a war over me. This is war. This is war. Since the day I was born, I would die just to live, just to bleed. I will fight for my life. Turn my darkness to light. This is war. It's a war over me. This is war. It's a war over me. War over me. Zespół Papa Roach z nowej płyty Fear z kropkami pomiędzy F i A-R. War Over Me. Starałem się wybrać najlżejszy fragment tej płyty i mam wrażenie, że udało mi się to zrobić. Orange Warsaw Festival 2015. Jeszcze nie raz będziemy Państwu opowiadali o tym, co się zdarzy od 12 do 14 czerwca na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Festiwal potrwa 3 dni. Na dwóch scenach wystąpi ponad 30 wykonawców i dzisiaj do tej grupy dołączają Wolf Alice i Papa Roach. Jutro w trzech wymiarach gitary jeszcze na pewno o tym powie Państwu Piotr Metz. Teraz też będzie War, ale The War on Drugs. Lost in the Dream. Najnowsza płyta zespołu The War on Drugs. Jak zauważyłem, wraca chyba w każdym naszym spotkaniu w audycji trzy wymiary gitary pod nieobecność redaktora Piotra Barona. Dzisiaj wypadło losowanie na utwór numer 2, Red Eyes. Zerkam do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a zerkam tam po to, aby odnaleźć nowy utwór Stevena Wilsona. Cannot Erase. To będzie też tytuł całej płyty, która ukaże się 27 lutego. A artysta znów na koncertach w Polsce 7 kwietnia w Krakowie w Centrum Kongresowym. 8 kwietnia w łódzkim klubie Wytwórnia. Oba koncerty o 20. Steven Wilson czeka na Państwa w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego Polskie Radio.pl / trójka. A propos koncertów. Pendox to jest tytuł utworu. Zespół nazywa się Pendowski, choć właściwie to Pendowski nazywa się Marcin Pendowski. Wczoraj w Teatrze Syrena o 18:00 znakomity koncert, naprawdę. Ponad godzina takich właśnie rytmów. Jedno ale, jeśli mogę mieć, to tylko co do frekwencji na tym koncercie, mogła być zdecydowanie lepsza, więc jeśli państwo w otoczeniu najbliższym swoim, bądź trochę dalszym w przyszłości zobaczą plakat z nazwą Pendowski, proszę się ani chwili nie wahać. Warto się spotkać z tą muzyką na żywo. Marcin Pendowski i Krzysztof Kawałko to byli wczorajsi główni bohaterowie wieczoru zdecydowanie. Gitara basowa, gitara solowa. Płyta, której jeszcze nie ma, ale cieszymy się nią w programie trzecim od jakiegoś już czasu. Polecam serdecznie. Pendowski. Gitary jazzowe dzisiaj w trzech wymiarach. Jeszcze jedna. Marcin Wondołowski, kwintet. Jazz Moments. Tak się rozpoczyna płyta zatytułowana Blue Night Session. A zagrali Adam Czerwiński, Janusz Mackiewicz, Dominik Bukowski, Wojciech Staroniewicz i Marcin Wądołowski na gitarze. Rzecz jasna. Trzy wymiary gitary na stronach Polskiego Radia. Proszę odnaleźć sekcję audycje w tej prężnie działającej sekcji jako pierwsza. Właśnie ta, trzy wymiary gitary, tam można odnaleźć po 14 zestaw artystów, którzy się pojawili i grali dla Państwa przez radio. No i także cała audycja będzie do odsłuchania, bo to audycje muzyczne radiowej Trójki. Przypomnę, od jakiegoś czasu do posłuchania w całości na stronie polskieradio.pl/Trójka. Zielona wyspa. Jeszcze jedna nowa piosenka nowego polskiego zespołu, który nazywa się Wyspa Miłości, ale mam wrażenie, że po angielsku to brzmi lepiej. Isle of Love. Dom jest. Muzyka Tomasz Ragaboj-Osiecki, Adam Słomiński, słowa Tomasz Ragaboj-Osiecki. W takich to dzisiaj trzech wymiarach gitary. Wracamy do płyty, która rozpoczęła nasze spotkanie. Thank you. Stationary Traveler, zespół Camel. Tak się kończy płyta In Memoriam, Tomasz Beksiński. A dziś o 18.15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki reportaż Ireneusza Białka, romantycy muzyki rockowej. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie w audycji 3 wymiary gitary. A na do usłyszenia jeszcze raz dzisiaj Eva Cassidy. Thank you.